اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. پہلے تو یہ نیت کر لیجئے کہ عصر کی نماز کا انتظار کروں گا. تو یہ نیت کرنے والے کے لیے کہ پھر اب جب تک عصر کی نماز نہیں ہوتی اس کے لیے ثواب لکھا جاتا رہے گا کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ نماز میں ہے. تو عصر کی نماز کا انتظار کروں گا. جو قبلہ رو بیٹھے وہ نیت کریں کہ میں قبلہ رو بیٹھنے کی سنت ادا کر رہا ہوں, علم دین حاصل کر رہا ہوں. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو درود شریف پڑھوں گا. اللہ پاک کا نام سن کر جل جلالہ یا عز و جل کہوں گا. مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. علماء کی زیارت کروں گا. کہ یہاں میرے الٹے ہاتھ پر جو کرسیاں ہیں نا اس پہ علماء تشریف فرما ہوتے ہیں. تو عالم کی زیارت عبادت ہے. تو اچھی اچھی نیتیں جو آپ سے ہو سکے وہ کرتے رہیں. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں کعبے کی طرف پیٹھ کر کے اس لیے بیٹھوں گا کہ مجھے اس وقت کچھ سکھانے کی سعادت حاصل ہوگی. سکھانے والے کو کعبے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا سنت ہے, جبکہ سیکھنے والوں کو کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا آداب میں سے ہے. یعنی ایسی صورت میں کہ جبکہ وہ سکھانے والے کی پیٹھ کعبے کی طرف ہو تو ظاہر ہے اس کے منہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے تو سیکھنا آسان رہے گا, توجہ رہے گی. یہ بھی میں نیت کرتا ہوں کہ اگر معلوم نہیں ہوگا تو بغیر شرمائے انکار کر دوں گا کہ مجھے نہیں آتا, یا علماء کی طرف رجوع کروں گا. اپنی اٹکل سے شرعی احکام بیان نہیں کروں گا. یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ اگر کوئی میری اصلاح کرے گا تو اس پر غصہ نہیں کروں گا, چاہے وہ غلط اصلاح کر رہا ہو پھر بھی غصہ نہیں کروں گا, بلکہ حتی الامکان اس کی تفہیم کروں گا, اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک نیت یہ بھی کر لیجئے کہ بے موقع نعرے نہیں لگاؤں گا, کہ وقت ویسے بھی تھوڑا ہوتا ہے اس وقت. ایک بار مجھے ایک اخبار کا مالک ملا تھا, پارٹنر تھا وہ اخبار کے, یعنی کہ شاید دو مالک تھے. تو میں نے اس کو اجتماع کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں ایک بار اجتماع میں آیا تھا آپ کے, اب اس کے بعد نہیں آیا. میں ناراض سا تھا. اس کی وجہ اس نے دو بتائی. ایک تو بولے نعرے بہت لگ رہے تھے, وہاں سلجھے ہوئے لوگ جو ہیں نا وہ اس انداز سے ذرا کتراتے ہیں, پر نعرے وہاں بہت لگ رہے تھے. دوسرا یہ کہ آپ نے جب داڑھی کا اعلان کیا تو سب مجھے اشارے کر رہے تھے کہ رکھ لے رکھ لے رکھ لے, تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. یہ دونوں تربیت کے نقطے ہیں آپ کے, کہ جب کوئی داڑھی کا مبلغ کہے بھی تو اس کے گلے نہیں پڑ جانا چاہیے, کہ مبلغ کا کہنا اپنی جگہ پر ہے, وہ کہہ رہا ہے اور ایک کو مخاطب نہیں ہے, وہ سب کے سامنے دب جاتی ہے. اب کسی کو سب کے سامنے کو نا تو رکھ لے تو گھبرا کے ہاں کہہ دے گا, پھر آپ کے سامنے آنے سے کترائے گا, بندہ بھی جائے گا آج سے. اس لیے مہربانی کر کے وہ حکمت عملی سے اور عقل کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا کریں, کہ دین کا کام جو ہے اگلے کی نفسیات پرکھ کر ہوتا ہے, جیسا اس کا ظرف ویسے اس سے بات کرنی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.